ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी, 49 जी। हाँ, ये कह रहे हैं सती एव च द्विविधे विषये, दो प्रकार के विषय होने पर, काचित संज्ञा भावनीय, कुछ संज्ञाएं जो है व्यक्ति को भावना करनी होती है, कुछ नामों को लेकर के तो व्यक्ति को वैसी भावना करनी होती है, और काचित परिवर्जनीय, और कुछ संज्ञाओं को त्याग करना चाहिए। इति उपदिश्यते, ऐसा शास्त्र उपदेश करता है। पता है था ना अभी पीछे कि अवयवी की भावना करने पर राग द्वेष उत्पन्न हो जाएंगे, और उसको अवयव की भावना करने पर विवेक वैराग्य उत्पन्न होगा। तो अवयवों की भावना करना चाहिए, यह उपदेश किया है, और अवयवी को अवयवी की भावना नहीं करना चाहिए, यह उपदेश किया है। शरीर की नहीं, किसी भी वस्तु की। हाँ जी, नहीं, उसमें अगर विशेष गुणों से प्रभावित होने का मतलब है किसकी विद्वत्ता से प्रभावित होता है कोई व्यक्ति, तो उस विद्वत्ता से प्रभावित होता है तो वो व्यक्ति उस विद्वत्ता को प्राप्त करना चाहता है, यानी ऐसी योग्यता को अपने में धारण करना चाहता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन उस विद्वत्ता से प्रभावित होकर के उनके प्रति राग उत्पन्न कर ले, वो हानिकारक है। पकड़ में आ रहा है? मतलब कोई भी किसी भी वस्तु को आप अवयवी की भावना करते हुए उसके प्रति राग उत्पन्न करो या द्वेष उत्पन्न करो, क्योंकि द्वेष भी उत्पन्न होता है और राग भी उत्पन्न होता है। मतलब शत्रु को आप शत्रु के रूप में देखेंगे ना, अवयवी के रूप में, तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। उसको अवयवों के रूप में देख लो तो आपको द्वेष ही नहीं होगा। हाँ, योग्यता में जहां अच्छी योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए तो आपको आगे बढ़ना ही है, नहीं तो अच्छी योग्यताएं कैसे प्राप्त होंगी। विद्या के प्रति तो लोभ करना है, कहा ना, जैसे लोभ तो अपने आप में राग है, पर वहां विद्या की प्राप्ति में लोभ इसलिए करना जिससे कि आप आगे बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। अगर वो नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, पर वहां अति यदि करेंगे, अब सारे काम छोड़ करके पढ़ने में लगते रहो दिन भर, कर्तव्य कर्मों को त्याग करके अब विद्या में पढ़ो, क्योंकि विद्या में तो लोभ करना चाहिए ऐसा कहा है, तो उस अति प्रवृत्ति को रोकना है। सामान्य रूप से तो आपको ये तो करना ही होगा। जी, जैसे गायक है, हाँ जी जी जी, नहीं वो गलत है ना, उसी को तो रोकने के लिए कहा जा रहा है। जी जी जी जी, उसमें भी वही अवयवों के रूप में ही देखो उसको। हाँ, उसको जब आप माँ के प्रति आप राग कर रहे हैं, और उस राग को आप त्याग करना चाहते हैं तो क्या करो, और मैं कठोरता से बोलता हूं, उसको तो आप समाप्ति करो बौद्धिक स्तर पर, उसका विनाश ही कर दो बौद्धिक स्तर पर, ये है ही नहीं ऐसा मानो, क्योंकि ये कल को नहीं रहेगी, तो आज ही मैं उसको उसी रूप में देखता हूं तो राग समाप्त हो जाएगा। ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कही जा रही है, आम आदमी के लिए ये बातें नहीं हो रही यहां पर, ये तो उस व्यक्ति के लिए बात हो रही है जो विवेक वैराग्य को प्राप्त करना चाहता है, जो मुमुक्षु बनकर के आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए है। आम आदमी के लिए उपदेश ही नहीं है ना, उसको तो इनको समझ ही नहीं सकता वो। अगर मैं किसी आम आदमी को ये बोलूं तो बे तो अपनी माँ को विनाश कर दो, ऐसा थोड़ा कहूंगा उसको मैं। ये तो विवेकी व्यक्ति के लिए जो योग अभ्यास करना चाहता है, मुमुक्षु बनना चाहता है, और उसका एकमात्र ध्येय है वो समाधि को पाना चाहता है, इस संसार से ऊपर उठना चाहता है, उसके लिए सारी बातें, हर व्यक्ति के लिए नहीं है ये। और रही सामान्य व्यक्ति के लिए, तब उसके लिए दूसरी बात होगी। अगर आप इनके प्रति राग कर रहे हो तो थोड़ा सा द्वेष करने लग जाओ, और द्वेष ज्यादा हो जाए तो थोड़ा राग करने लग जाओ, ऐसे सम बीच में रहोगे। राग विराग योर योगा सृष्टि, ऐसा क्या सूत्र है, सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, राग विराग योर सृष्टि, ऐसा कुछ है सूत्र। उसका अभिप्राय है, मेरी ओर देखिएगा, जब आप सड़क पर जा रहे हैं ना, गाड़ी चला रहे हैं, बीच में रहो सड़क के, इधर हो जाए तो यूं कर दो और उधर हो जाए तो यूं कर दो, बस यूं यूं करते जाओ, ये है सृष्टि। यानी मान लो इधर हो रहा है, यानी राग होने लगा तो थोड़ा द्वेष करने लग जाओ तो इधर आ जाओगे, और ज्यादा द्वेष होने लगा तो फिर राग करने लगो इधर, तो ऐसे ऐसे करना। हाँ जी, यानी ज्यादा राग करोगे तो हानि हो जाएगी, तो थोड़ा सा द्वेष करने लग जाओ, और ज्यादा द्वेष होने लगे तो थोड़ा सा राग करने लग जाओ, ऐसा, तो फिर आप बीच में रहोगे, संसार में चलते रहेंगे, क्योंकि संसार जो चल रहा है वो राग द्वेष के कारण से ही चल रहा है। राग द्वेष को हटा दो तो संसार चल ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम हो गया, अति हो रहा है उसके प्रति, तो वो जो अति प्रेम है वो हानिकारक है। जैसे कोई व्यक्ति गोलगप्पे खा रहा है और रोज जा करके खा रहा है, और कल से फिर उसने क्या कर दिया, सुबह भी खा रहा है शाम को भी खा रहा है, और फिर कुछ दिन के बाद तीनों समय खाने लग गया, तो अति हो गए ना उसको प्रेम उसमें, तो फिर उससे द्वेष करने लग जाओ, अरे देखो कैसे बनाते ये लोग, कैसे कैसे हाथ होते उनके, देखा आपने, अब ऐसे थोड़ा सा द्वेष पैदा करवा दो उसके अंदर, तो थोड़ा सा उसकी प्रवृत्ति जो है कम होगी, फिर होगा हर किसी जगह नहीं खाएगा, फिर वो जो अच्छे स्थानों में अच्छे ढंग से रखने वाले, फिर वहां के लिए प्रवृत्ति करो, तो उसकी प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाएगी, कम खाने लग जाएगा। तो जहां राग अधिक होने लगे तो थोड़ा द्वेष पैदा कर लो। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम हो रहा है तो उसके थोड़ा सा दोष देखने लग जाओ, तो उससे थोड़ा सा प्रेम कम होता जाएगा। और सारे दोष ही देखने लग जाओ तो उसके प्रति बहुत ज्यादा द्वेष पैदा होगा, तो वो भी हानिकारक है। अरे भाई इतना द्वेष मत करो, उसमें कुछ तो गुण है, कुछ गुणों को तो देखो, तो फिर वो अच्छा लगने लग जाएगा। तो इधर हो तो बीच में लाओ, उधर हो तो फिर बीच में लाओ, तो आदमी को हमेशा बीच में चलना चाहिए। इसको कहते हैं राग विराग योर सृष्टि, ठीक है? तो हाँ जी, नहीं अलग ऐसे नहीं रहता कोई भी, ऐसा कोई अलग नहीं रहता, यूं एक दिन में किसी को विवेक वैराग्य नहीं होता है, पकड़ में आ रहा है? एक दिन में किसी को विवेक वैराग्य यूं नहीं होता है, उसको तो अभ्यास ही करता रहना होगा। और एक किसी को मनुष्य में ठीक हो गए मनुष्यों के प्रति, ठीक है, लेकिन जड़ पदार्थों के प्रति है, और जड़ पदार्थों के प्रति भी अलग अलग राग होते हैं, अलग अलग द्वेष होते हैं, ऐसे बहुत कुछ करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक में से आपने राग हटा दिए तो सब में राग हट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और व्यक्ति व्यक्ति विशेष में भी अलग अलग राग होता है, तो वो सारे आपको धीरे धीरे जैसे जैसे पकड़ में आता रहता है वैसे वैसे करते रहना होता है। ये एक दिन दो दिन का नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतरों तक है, तो इसलिए आपको धीरे धीरे करते जाना होगा। जहां हमको पकड़ में आ गए वहीं उसको हम सुधारते गए, वहां पकड़ में आ गए वहां सुधार किया तो दूसरा सामने आ जाएगा, उसको सुधारा तो तीसरा सामने आएगा, तीसरे को सुधारा तो चौथा सामने आएगा, जड़ को सुधारा है तो चेतन सामने आएगा, चेतन को सुधारा है तो जड़ सामने आएगा। और जड़ भी नाना प्रकार के हैं, जैसे चेतन नाना प्रकार के हैं तो जड़ भी नाना प्रकार है। अब एक एक चीज को देखिए, आप केवल बाल को सामने रख करके देखिए, अलग अलग प्रकार के बाल है तो अलग अलग प्रकार के बालों में राग है, अलग अलग अलग प्रकार के कान है, अलग अलग प्रकार के नाक है, अलग अलग प्रकार के की आंखें हैं, ठीक है ना। एक एक अंग को आप देखेंगे ना, अलग अलग स्थितियां है व्यक्ति, किसी को कोई नाक पसंद आता, किसी को किसी प्रकार का नाक पसंद आता, किसी को किसी प्रकार की आंखें पसंद आती, किसी को किसी प्रकार के कान पसंद आते हैं, ठीक है ना। फिर उसके लंबाई चौड़ाई, फिर उसके मोटाई, उसका फिर बनावट, मतलब एक एक चीज को आप देखेंगे ना, अलग अलग राग अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उन सबको रोकता जाएगा। और योग्यताओं में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को कोई किसी के गाने से प्रभावित होता है, किसी को किसी के प्रवचन से प्रभावित होता है, किसी की वाणी केवल न प्रवचन करता है ना गाता, लेकिन जब बोलता है ना वो व्यक्ति, उसकी जो बोली सुनते ही व्यक्ति इतना प्रभावित होता है, इतनी मीठी रहती है उसकी वाणी, तो वो बहुत प्रभावित होता है, इतना मधुर वाणी होती है उसको, उसी को पसंद करता है व्यक्ति को। तो अलग अलग स्थितियां हैं, इन सब से ऊपर उठना पड़ता है। तो जो जो सामने आता जाता है उसको हटाता जाता है। तो एक दिन दो दिन और पांच साल दस साल का ये विषय नहीं है, ये तो पूरे जन्म भर का विषय है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। और किसी को 390 हाँ बोलिए, 390 हाँ जी हाँ इसका तात्पर्य तो कहते हैं लिंगतो ग्रहणात् न अनुपलब्धि, ठीक है ना। लिंग से यानी प्रमाण से ज्ञान होने से अनुपलब्धि नहीं है, ये प्रसंग चल रहा है। तो कहें क्षीर विनाश लिंगम, क्षीर विनाश लिंगम, क्षीर का विनाश एक लिंग एक चिन्ह है, और क्षीर विनाश कारणम, और उस विनाश का कारण, नहीं नहीं ये कहना चाह रहे, क्षीर विनाश लिंगम क्षीर विनाश कारणम, दधि उत्पत्ति लिंगम दधि उत्पत्ति कारणम च ग्रियते अतो न अनुपलब्धि। ये अलग अलग चीज है, क्षीर विनाश लिंगम और क्षीर विनाश कारणम, यानी विनाश का कारण अलग बताया जा रहा है और विनाश का लिंग अलग बताया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं दधि उत्पत्ति लिंगम और दधि उत्पत्ति कारणम च, इच्छा जो बोला जा रहा है ना, चत वही बोला जाता है जब दो हो, तो दधि उत्पत्ति का जो लिंग है वो अलग है और दधि उत्पत्ति का जो कारण है वो अलग है। दधि उत्पत्ति लिंग मतलब जो दही बन रहा है, जो दो बातें कह रही है, दूध का विनाश कहा गया और एक दही का उत्पत्ति कह रही है, यहाँ पर कुछ का उपयोग किया जा सकता है, एक दूध के बारे में कहा गया नहीं नहीं नहीं नहीं, वो क्षीर विनाश लिंगम क्षीर विनाश कारणम, ठीक है ना। एक एक विशेषण को बता रहा है और एक विशेष्य को बता रहा है, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, एक विशेष्य और एक विशेषण, ठीक है ना। तो यहाँ आप ये देखेंगे ना, दधि उत्पत्ति लिंगम और दधि उत्पत्ति कारणम च, उत्पत्ति का लिंग और उत्पत्ति का कारण, ये दोनों हैं, ये दोनों ग्रियते, ये गृहित होता है, अतो न अनुपलब्धि, इसलिए अनुपलब्धि नहीं। लिंग और कारण में, लिंग से यहाँ विशेषण को लिया है और कारण से जो लिया है वो विशेष्य को लिया है, एक विशेषण और एक विशेष्य, तो विशेष्य को अलग दिखा दिया और विशेषण को अलग दिखा दिया। वो तो आप देखो क्या कहना चाहते हैं, देखिए कार्यस्य कारण लिंग, कार्यस्य कारण लिंगत्वात्, कार्य के कारण लिंग होने से, यानी जो कार्य है उस कार्य के कारण लिंग होने से क्षीर विनाश एव लिंगम यस्य, क्षीर विनाश ही लिंग है जिसका, तद क्षीर विनाश लिंगम, उसको क्षीर विनाश लिंग कहते हैं। यहाँ विशेष विशेषण है, विशेष और विशेषण है। हाँ जी, क्या क्या फिर बोले, दूध का खराब होना दूध के खराब होने के कारण का अनुमान कर रहा है। हाँ ठीक है, मतलब जो दूध का खराब होना है वो दूध के खराब होने का कारण नहीं है, वो कारी कोई कारण नहीं बता रहे वहाँ पर। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मतलब दूध खराब हो गया तो दूध खराब होना तो कारी हो गया, ठीक है ना, और उस खराब होने के पीछे कोई तो कारण होगा ना, वो कारण तो दिख नहीं रहा है, उसका अनुमान होगा। नहीं, वो अलग प्रसंग में भले हो जाए, यहाँ पर क्षीर विनाश लिंगम, तो क्षीर विनाश लिंगम का मतलब वो विशेषण है क्षीर का। क्या है विशेषण? वहां पर जो है वो खराब हो गया, यानी दूध जो है खराब की खराब हुआ हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, वो लिंग है किसका, क्षीर विनाश कारणम, वो क्षीर के विनाश के कारण का, ठीक है ना, मतलब जो विनाश हुआ है वो विनाश हुआ हुआ रूपी जो कार्य है वो लिंग बन रहा है उसके विनाश के कारण का। विनाश उसका कारण है भाई, विनाश तो कार्य हो गया, उस विनाश का कोई कारण हो गया ना जी, ये बिगड़ गया जी, तो बिगड़ा हुआ तो दिख रहा है ना, ये जो बिगड़ा, बिगड़ना जो है वो लिंग बन रहा है किसका, बिगाड़ने वाले का, बिगाड़ने वाले का, पकड़ में आ रहा है, मतलब ये टूट गया जी, टूटना तो दिख रहा है ना, टूटा हुआ दिख रहा है भाई, टूटा हुआ है ये लिंग है, टूटा हुआ जो दिखाई देना है ये लिंग है किसका, तोड़ने वाले का, ये बता रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं दधि उत्पत्ति लिंगम, दही का उत्पन्न होना लिंग है दधि उत्पन्न करने के कारण का। ये दोनों दोनों गृहते, ये दोनों गृहित होते हैं, इसलिए ना अनुपलब्धि, अनुपलब्धि नहीं है, अर्थात गृहित तो दोनों हो रहे हैं, एक तो प्रत्यक्ष हो रहा है और एक अनुमान से हो रहा है, इस रूप में गृहित हो रहा है, ऐसा नहीं समझना उपल गृहते का मतलब दोनों प्रत्यक्ष हो रहे हैं, एक तो विनाश तो दिख ही रहा है पर उस विनाश का कारण नहीं दिख रहा है तो उसका अनुमान हो जाएगा, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, ये कहना चाहते, यही बात है ना। और चिन्ह होता है वो हमेशा कारण होता है, कार्य नहीं सकता। क्या चिन्ह जो होता है? हाँ हाँ, वो हमेशा कारण ही होता है, कार्य नहीं सकता। नहीं, चिन्ह तो कार्य, जो चिन्ह को अगर कार्य के रूप में देखेंगे तो कार्य है, और उसी चिन्ह को किसी और को समझने के लिए आप लगाओगे तो कारण बन जाएगा, वो तो विवक्षा है ना, मतलब आत्मा का चिन्ह जो है दिख रहा है, ठीक है ना, आत्मा का चिन्ह दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, मान लीजिए इच्छा दिख रही है, द्वेष दिख रहा है, तो इस इच्छा और द्वेष रूपी लिंग से आत्मा का बोध होता है, तो ये लिंग कारण बन गया, ठीक है, और आत्मा जो नहीं समझ में आ रहा है वो उसको समझ लिया जा रहा है, ऐसे वो तो विवक्षा के आदि में, वो चिन्ह कार्य भी बन सकते कारण भी बन सकते। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, निमित्त और कारण ये तो पर्यायवाची है, चिन्ह और लिंग एक ही बात है, पर्यायवाची है, चिन्ह का चिन्ह जो है हम हिंदी में बोल रहे हैं और संस्कृत में लिंग कह देते हैं, बस अंतर इतना है, चिन्ह संस्कृत मोटे तौर पर चिन्ह का मतलब हिंदी में जो प्रयोग करते हैं ना, हिंदी में चिन्ह के रूप में प्रयोग करता है, हिंदी में लिंग बोलते नहीं है कोई भी, पर लिंग शब्द संस्कृत का है, संस्कृत में उसको उसी चिन्ह को लिंग बोलते हैं, ये अलग बात है, संस्कृत में भी चिन्ह शब्द है वो एक अलग बात है। हाँ जी, हाँ, लक्षण भी होता है, चिन्ह को, लिंग को लक्षण भी बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हो गया स्पष्ट? मतलब लिंग और कारण, ये दोनों लिंग अलग है, कारण अलग है। निमित्त, निमित्त कारण हेतु, ये पर्यायवाची के रूप में आते हैं। और चिन्ह कहो, लिंग कहो, लक्षण कहो, वो एक ही बात है, वो पर्यायवाची है, ये अलग अलग है। हाँ जी, आगे चलें। तीन सूत्र हुए ना, चौथा सूत्र, अथ इदानीं अर्थम निराकरिष्यत अवयवी उपपद्यते, उपपाद्यते। इदानीं अब जो है अर्थम निराकरिष्यत, अर्थम, ये जो अवयवी का प्रसंग आया था ना पीछे, अवयवी तन्निमित्तं तु अवयवी अभिमानः, अवयवी को अवयवी न मान करके उनको अवयव मान लेना। अवयवी मानेंगे तो अभिमान उत्पन्न होता है, यानी अहंकार उत्पन्न होता है, यानी अविद्या उत्पन्न होती है। अब उस अवयवी का खंडन करता है पूर्व पक्षी, पकड़ में आ रहे ना, अवयवी का खंडन करता है। अथा इदानीम, अब पूर्व पक्षी अर्थम, अवयवी अर्थम निराकरिष्यता, अवयवी रूपी अर्थ का निराकरण करते हुए व्यक्ति के द्वारा उपपाद्यते, अपने पक्ष की सिद्धि की जाती है। स्पष्ट हो गए? बोलिए, विद्या अविद्या द्वैविद्यात् संशयः, सूत्रार्थ लिखिए। विद्या और अविद्या, दो प्रकार की होने से अवयवी में संशय उत्पन्न होता है। विद्या का मतलब है उपलब्धि और अविद्या का मतलब है अनुपलब्धि। तो उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों प्रकार के होने से अवयवी में संशय होता है, यानी उपलब्धि भी दो प्रकार की है और अनुपलब्धि भी दो प्रकार की है। पकड़ में आ रहा है? उपलब्धि दो प्रकार की है, अनुपलब्धि भी दो प्रकार की है। ठीक है, वस्तु होती हुई भी उपलब्ध होती है, वस्तु ना होती हुई भी उपलब्धि होती है। तो उपलब्धि दो प्रकार की हो गई। हाँ जी, समझ लीजिए, मेरी ओर देखिएगा। कोई वस्तु होकर के उपलब्ध होती है, यानी वस्तु होकर के उपलब्ध हो रही है, और वस्तु ना होकर के भी उपलब्ध हो रही है। पकड़ में आ गए? ना होकर के भी उपलब्ध हो रही है, क्योंकि आप लोग संशय के प्रसंग को सामने लाओगे तो समझ में आएगा ना। संशय, संशय का जो प्रसंग चला है ना दूसरे अध्याय के पहले आन्निक में, ठीक है ना, संशय कैसे कैसे होता है उसको थोड़ा मस्तिष्क में लाओ, दोहराओ। तो उपलब्धि की अनुपलब्धि से, अनुपलब्धि की उपलब्धि से, ऐसे कई कारण बताए ना संशय के। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं उपलब्धि जो है वो दो प्रकार की है। उपलब्धि का मतलब उपलब्ध होना, दिखाई देना, वस्तु होकर के दिखाई देती है और वस्तु ना होकर के भी दिखाई देती है। तो दिखाई देना दो प्रकार की हो गई ना। अच्छा, और अनुपलब्धि भी दो प्रकार की है, वस्तु ना होकर के भी अनुपलब्ध होती है और वस्तु होकर के भी अनुपलब्ध होती है। अब पकड़ में आ रहा है? वस्तु होकर के उपलब्ध होती है, ठीक है ना, रस्सी होकर के उपलब्ध होती है और सांप ना होकर के भी उपलब्ध होती है। जब रस्सी में सांप आप देखेंगे ना, तो सांप ना होकर के भी सांप के रूप में उपलब्ध हो रही है, नहीं हो रही है? रस्सी होकर के उपलब्ध हो रही है, सांप ना होकर के भी उपलब्ध हो रही है, तो उपलब्धि दो प्रकार की हो गई ना, ठीक है? पानी होकर के भी उपलब्ध हो रहा है पानी, और पानी ना ना होकर के भी उपलब्ध हो रहा है, और होकर के भी अनुपलब्ध हो रहा है। रेगिस्तान में जाओ, पानी ना होकर के भी जी उपलब्ध होता है, हाँ पानी ना होकर के भी उपलब्ध होता है, और कुएं में, गहरे कुएं में पानी होकर के भी अनुपलब्ध होता है। मतलब बहुत गहरा कुआ है ना, ऊपर से देखो पानी दिखता है क्या आपको? मतलब 200 फीट का गहरा कुआ है, ओपन कुएं होते थे ना पहले, कुएं समझते हैं, जैसे हमारी यहाँ पर कुआ है, यहाँ तो पानी बहुत है यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे भी कुएं होते हैं बहुत गहरे होते हैं और अंदर पानी होता है, तो आप देखो ऐसे दिखता ही नहीं पानी, समझ में आ रहे ना? तो पानी होकर के भी नहीं दिखता है और पानी ना होकर के भी नहीं दिखता, तो पानी ना होकर के भी उपलब्ध नहीं होता है और पानी होकर के भी उपलब्ध नहीं होता है, पानी ना होकर के भी उपलब्ध नहीं होता है और पानी होकर के भी उपलब्ध नहीं होता है, तो अनुपलब्धि भी दो प्रकार का है। इसलिए संशय होता है अवयवी में, भाई अवयवी जिसको आप अवयवी कह रहे हो, ये उपलब्ध अनुपलब्ध होकर के अवयवी के रूप में दिख रहा है या उपलब्ध होकर के अवयवी के रूप में दिख रहा है, अथवा ना होकर के अनुपलब्ध नहीं हो रहा है या ना होकर के उपलब्ध नहीं हो रहा है या वो करके उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो संशय तो यूं का यूं बना रहेगा। इसलिए अवयवी ही नहीं है, अवयवी का खंडन करना चाहता है पूर्व पक्षी, पकड़ में आए? तो ये विद्या अविद्या का मतलब है उपलब्धि अनुपलब्धि। उपलब्धि के दो प्रकार के होने से, अनुपलब्धि के दो प्रकार के होने से अवयवी में संशय उत्पन्न होता है, ये सूत्रार्थ है। स्पष्ट हो गया? सद असतो उपलम्भात विद्या द्विविधा। भाष्य को देखिएगा, सद असतो उपलम्भात विद्या द्विविधा। सत और असत की उपलब्धि होने से विद्या द्विविधा दो प्रकार की होती है, यानी सत और असत, सत की भी उपलब्धि होती है और असत की भी उपलब्धि होती है। सत की उपलब्धि से और असत की उपलब्धि से विद्या दो प्रकार की है, विद्या का मतलब उपलब्धि, पकड़ में आया? भाषक फिर कहा, सद असतो अनुपलम्भात, सत अनुपलम्भात होकर के भी उपलब्ध ना होने से, और असतो अनुपलम्बात ना होकर के भी उपलब्ध ना होने से, अविद्या अपि द्विविधा, अविद्या भी दो प्रकार की है, पकड़ में आ गए? अब वो अवयवी के बारे में बता रहे हैं, उपलब्ध्य माने अवयविनी, उपलब्ध्य माने अवयविनी विद्या द्वैविद्यात् संशया। उपलब्ध्य माने अवयविनी, जो अवयवी उपलब्ध हो रही है या जो अवयवी उपलब्ध हो रहा है, तो अवयवी के उपलब्ध होने पर यह जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि के द्वैविध्यात दो प्रकार के होने से संशय होता है, पकड़ में आया नहीं आया? क्या नहीं? अवयवी नहीं उपलब्ध माने, अवयवी के उपलब्ध होने पर विद्या द्वैविद्यात उपलब्धि के दो प्रकार के होने से संशय होता है। आपको जो अवयवी उपलब्ध हो रहा है, वो उपलब्धि जो हो रहा है, उस उपलब्धि के दो प्रकार के होने से संशय होता है। मतलब होकर के उपलब्ध हो रहा है या ना होकर के उपलब्ध हो रहा है? हाँ, नहीं पकड़ में आ रहा है? पकड़ में आ गया? जैसे पानी होकर के उपलब्ध होता है और ना होकर के भी उपलब्ध होता है, तो संशय होता नहीं होता है कि वास्तव में पानी है या नहीं है। ऐसे ही अवयवी होकर के उपलब्ध हो रहा है और ना होकर के भी उपलब्ध हो रहा है, तो संशय नहीं होता, ये कहना चाह रहे। जैसे ये सद असतो उपलम्भात को समझा तो उसी को तो यहां उदाहरण के रूप में समझा रहे। अब अगली बात, अनुपलब्ध माने च अविद्या द्वैविद्या संशय। अनुपलब्ध माने अवयवी के उपलब्ध ना होने पर, अवयवी के उपलब्ध ना होने पर अनुपलब्धि के दो प्रकार के होने से भी संशय होता है, यानी वो होकर के उपलब्ध नहीं हो रहा है या वास्तव में ना होकर के उपलब्ध नहीं हो रहा है। पकड़ में आ गया। सो अयम अवयवी ये जो अवयवी उपलब्ध हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, अच्छा अपि न उपलभ्यते अथवा उपलब्ध नहीं हो रहा है अथवा दिखाई नहीं दे रहा है, न कथंचन संशयान मुच्यते, किसी भी प्रकार से संशय से मुक्त नहीं हो सकते हम लोग, दोनों ही पक्षों में संशय बना ही रहेगा, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया। अब इसका समाधान सिद्धांति देते हैं। बोलिए, तद असंशय पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात्। सूत्रार्थ लिखिएगा, उस अवयवी में संशय नहीं हो सकता, उस अवयवी में संशय नहीं हो सकता। क्योंकि पहले कहे हुए पहले कहे हुए हेतुओं के प्रसिद्ध होने से, समझ में आ रहा है जी? 2-1 32 से लेके 36वें सूत्र तक है ये सारा। न प्रत्यक्षेन यावत् तावत् उपलम्भात्, ठीक है जी, न प्रत्यक्षेन यावत् तावत् उपलम्भात्, यहां से लेकर के न च एकदेश उपलब्धि अवयवी सद्भावात्, ये सारे हेतु हैं, साध्यत्वात् अवयवनी संदेह, ये पूर्व पक्षी का हो गया, सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे, ये सिद्धांती का हो गया, और फिर धारण आकर्षण उत्पत्तेश्च, ये भी सिद्धांति का हो गया। इन सूत्रों में अवयवी की सिद्धि में हेतु दिए हैं, धारण आकर्षणोपत्तेश्च, ये एक हेतु है अवयवी की सिद्धि में, सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे, ठीक है ना, अवयवी को असिद्ध मानेंगे तो सर्वाग्रहणम, किसी का भी ग्रहण नहीं होगा, ये भी सिद्धांति का है। फिर उसके बाद न च एकदेशोपलब्धि अवयवी सद्भावात्, एक देश की उपलब्धि नहीं होती अवयवी सद्भावात्, अवयवी की उपलब्धि होने से भी सिद्धांति का है, और न प्रत्यक्षे न यावत् तावत् उपलम्भात्, ये भी सिद्धांति के हैं, ये सारे हेतु प्रसिद्ध हैं अवयवी की सिद्धि में। पकड़ में आ रहा है? तो कह रहे हैं तद असंशय, उस अवयवी में कोई संशय नहीं हो सकता, क्यों, पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात्, पहले कहे हुए जो हेतु है वो सब प्रसिद्ध होने से, यानी पहले कहे हुए हेतु सिद्ध होने से अवयवी होता है। 36वें सूत्र तक, 2-1-32 से लेके 36। हाँ, पूर्व पक्षी के सूत्रों को छोड़ करके। स्पष्ट हो गया। तस्मिन अनुपन्न संशया, उस अवयवी के विषय में संशय सिद्ध नहीं हो सकता। तस्मिन अनुपपन्न संशय, उस अवयवी के विषय में संशय नहीं हो सकता। कस्मात्? क्यों? पूर्व पूर्वोक्त हेतु नाम अप्रतिषेधात्। पूर्वोक्त हेतु नाम अप्रतिषेधात्, पहले कहे हुए हेतुओं का खंडन न होने के कारण से। अस्ति द्रव्यांतरारंभ इति, इसलिए अवयवों से अतिरिक्त अवयवी होता है। द्रव्यांतर का मतलब है अवयवी, द्रव्यांतर आरंभ का मतलब है द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती, यानी अवयवी की सिद्धि होती है। स्पष्ट हो गया? चले, अब यहां से पांच सूत्र लगभग हैं। इन सूत्रों में पूर्व पक्षी अवयवी का खंडन करता है। समझ में आ रहा है? यहां से आगे पांच सूत्रों के माध्यम से अवयवी का खंडन करता है पूर्व पक्षी। यद्यपि ये प्रसंग पहले आ चुका है, अवयवी को सिद्ध कर चुके हैं, अब यहां अलग प्रकार से खंडन करता है पूर्व पक्षी। एक अलग पद्धति से वो खंडन करता है, ऐसे शब्द जाल में फंसाता है व्यक्ति, तो एकदम निकल नहीं पाता है व्यक्ति। छठा सूत्र पूर्व पक्षी का बोलिएगा। वृत्ति अनुपपत्ते है अपि तर्री न संशय। इसमें पूर्व पक्षी कहता है अवयवी के विषय में संशय ही नहीं हो सकता। जब अवयवी ही नहीं है तो संशय किस बात का? पूर्व पक्षी कहना चाहता है जब अवयवी ही नहीं है तो आप संशय किस में कर रहे हो? संशय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो वृत्ति अनुपत्ति अपि तर्री न संशय कहते हैं। वृत्ति अनुपत्ति सूत्रात लिखिएगा। अवयवी की स्थिति की असिद्धि होने से, यानी अवयवी की विद्यमानता की असिद्धि होने से, अवयवी की विद्यमानता की असिद्धि होने से अवयवी में संशय ही नहीं बन सकता। हाँ जी, प्रश्न समझ में आ रहा है? भाष्य को देखिएगा, भाष्य बहुत संक्षेप से दिया है। इसमें संशय अनुपत्ति नास्ति अवयवी इति, नास्ति अवयवी, अवयवी नहीं है, ऐसा संशय की सिद्धि ही नहीं हो सकती, संशय ही नहीं बन सकता। संशय अनुपत्ति, संशय सिद्ध नहीं होता। अवयवी नास्ति, अवयवी नहीं है, ऐसा कहना संशय का कारण नहीं बन सकता। जब अवयवी नहीं है तो संशय की सिद्धि कैसे होगी? हाँ, अगर कोई अवयवी होती या अवयवी होता तब संशय बन सकता है। जब अवयवी कोई चीज ही नहीं है फिर संशय किस बात का? संशय नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्पष्ट हो गया? कौन सा पूर्व पक्षी का था? हाँ, क्या चौथे सूत्र का सूत्रार्थ क्या लिखा आपने? सूत्रार्थ हाँ, इसमें क्या नहीं समझ में आया? क्या अवयवी में संशय होता है, इसका तात्पर्य क्या है? यानी अवयवी को मानता है या नहीं, अवयवी है आप में संशय? ऐसा थोड़ा कहा वहां पर, उसने कहा उपलब्धि के दो प्रकार के होने से अवयवी में कोई संशय नहीं हो सकता, या यूं कहें अवयवी होता ही नहीं है, ऐसा ही था ना? एक मिनट, हाँ अवयवी में संशय उत्पन्न होता है, अवयवी में संशय उत्पन्न होता है, ये बात। उपलब्धि के दो प्रकार के होने से अवयवी में संशय उत्पन्न होता है, ये बात कहिए, ठीक है। और पांचवें सूत्र में मैं कहा कि नहीं, कोई संशय नहीं हो सकता, क्यों, पहले कहे गए जो हेतु हैं उनका खंडन ना होने से। जब आप खंडन करो तब संशय उत्पन्न होता, आपने खंडन ही नहीं किया, खंडन ही नहीं कर सकते आप, जब खंडन नहीं कर सकते तो संशय क्यों होगा, इसका मतलब अवयवी होता है। ये प्रसंग पूरा कर दिया। अब यहां पर कहा जा रहा है छठे सूत्र में, भाई अवयवी होता ही नहीं है, फिर संशय काय को होगा। हाँ जी, हाँ तो वो ये दूसरा पूर्व पक्षी आ सकता है ना। अच्छा, दूसरा भी नहीं हो सकता, वो सिद्धांत को छोड़ दिया, अब नया सिद्धांत को ला रहा है। अच्छा वो बात छोड़ दिया, अब ये बात सुनिए मेरे को, ऐसा बोलते नहीं क्या, मतलब वो बात को तो समझा नहीं पाए, वो खंडन नहीं कर सका। अच्छा चलिए उसको छोड़ दीजिए, अब इसको लेकर के चलते हैं, किसी दूसरी बात को लेकर के भी चल सकता है ना व्यक्ति। अब वो कहता है नहीं अवयवी होता ही नहीं है, अब संशय का कोई मतलब ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। वहां तो उपलब्धि अनुपलब्धि को लेकर के बोला है, अब उसका तो खंडन कर दिया सिद्धांती ने, अब कहता है भाई अवयवी होता ही नहीं है, फिर संशय काय को होगा। हाँ छठे सूत्र से पूर्व पक्षी के, भाई पांच चार पांच सूत्र है पढ़ लो, हाँ उसका समाधान करेंगे। क्या वो तो खंडन कर दिया ना, पांच पांचवें सूत्र में तो खंडन कर दिया, हो गया वो बात, अब नई बात को लेकर के आ गया, क्या कर सकते हो। अरे भाई वो नई बात को ले आके आएंगे तो आप क्या करोगे, अब पुरानी बात पर थोड़ा अड़े रहोगे, आपने ये कहा था होता है, वो तो आप उसको नहीं मान रहे ना, अब नई बात होता ही नहीं, बोलो क्या सोचोगे। तो उसका खंडन तो करोगे, तो खंड करेंगे ना खंडन, पहले उसकी बात तो सुनो क्या कहना चाहता है, ठीक है जी। जब आदमी पहले कहता हाँ जी मैंने किया, अब पलट गए नहीं किया, अब पहले कहा था आपने किया, अब कह रहे नहीं किया, अब हो गया अब अच्छा लो अब नहीं किया, अब इसका तो समाधान तो करो, ठीक है ना। पहले किया बोला तो छोड़ो कोई बात नहीं है, अब तो कह रहा है ना नहीं किया, अब इसका समाधान तो करो ना, तो अब कह रहा है वो संशय ही नहीं होता है, अब संशय क्यों नहीं होता वो बता रहा है। तो संशय नहीं हो सकता, इतना ही बताया ना यहां पर छठे सूत्र में, तो अब उसको विभाग करके बताता है, तद विभजते, संशय क्यों नहीं होता उसका विभाग करके समझा जाता है, तद विभजते, उसको विभाग करके विभाजित करके बताया जाता है। बोलिए कृत्सन एकदेश अवृत्तित्वात् अवयवानां अवयवी अभावः, सूत्रार्थ लिखिएगा। अवयवों के यानी अवयव, यूं कहिए अवयव संपूर्ण अवयवी में, अवयव संपूर्ण अवयवी में या अवयवी के एक भाग में या अवयवी के एक भाग में न रहने के कारण अवयवी का अभाव मानना चाहिए। हाँ जी, एक भाग में न रहने के कारण से अवयवी का अभाव है। हाँ जी पकड़ में आ रहा है। अवयव जो है, अवयव पूरे अवयवी में रह सकता है, तो कहता वो नहीं रह सकता। ठीक है, और फिर कहा एक अवयव पूरे अवयवी में रह सकता है एक बात, और एक एक अवयवी के एक भाग में अवयव रह सकता है दूसरी बात। पकड़ में आ रहा, यानी पूरे अवयवी में एक, पूरे अवयवी में एक अवयव रह सकता है अथवा अवयवी के एक भाग में अवयव रह सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। इसलिए जब हो ही नहीं सकते तो अवयवी है ही नहीं अवयवी। पकड़ में आ रहा है, दो बातें कहिए, क्या अवयवी के एक अवयव पूरे अवयवी में रहता है, तो कहता है नहीं रह सकता। क्या अवयवी के एक भाग में रहता है, तो भी नहीं रह सकता। तो दोनों स्थिति में नहीं रह सकते, तो फिर अवयवी कहां रहा। पकड़ में आ रहा है, ये कहना चाहता है। अब इसका भाष्य को देखिएगा, एक एक एक अवयवो न तावत कृत्सने अवयवनी वर्तते। भाष्य को देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक एक अवयव, एक एक अवयव कृत्सने अवयवनी पूरे अवयवी में न वर्तते, नहीं रह सकता। एक अवयव पूरे अवयवी में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता जी, कोई कारण तो बताना पड़ेगा ना आपको। तो कहता है तयो हो परिमाण भेदात, उन दोनों के परिमाण में भेद होने से। पकड़ में आ रहा है, क्या भेद है जी परिमाण में। अवयवी तो महत परिमाण वाला होगा और अवयव अल्प अनुपरिमाण होगा, तो एक अवयव पूरे अवयवी में कैसे रह सकता है, अनुपरिमाण जो है महत परिमाण के पूरे उसमें कैसे रह सकता है। समझ में आ गया ना, इसलिए एक अवयव पूरे अवयवी में नहीं रह सकता। क्यों, परिमाण भेदात, परिमाण के भेद होने से। पकड़ में आ गया, अगली बात देखिएगा। अवयवांतर संबंध अभाव प्रसंगश्च, और एक बात और एक दोष दिया जा रहा है, एक और दोष, अवयवांतर असंबंधात। अवयवांतर का मतलब दूसरे अवयव, दूसरे अवयवों का संबंध का अभाव का प्रसंग आने से। जब एक ही अवयव को पूरे अवयवी में रहता है ऐसा मानोगे, तो बाकी अवयवों को कहां रखोगे। पकड़ में आ रहा है, यह प्रसंग आएगा। अब दूसरी बात, चलिए अवयवी के एक भाग में अवयवी के यहां तक समझ में आ गए जी। अब अगली बात ये कही जा रही है, न अपि अवयवी एक देशेन, और न ही अवयवी के एक देश में वो अवयव रह सकता है। न अपि अवयवी एक देशेन, न ही वो अवयवी के एक देश में वो अवयव रह सकता है। पकड़ में आ रहा है जी, क्या कहना चाह रहे हैं। अवयवी, चलिए अवयव जो है पूरे अवयवी में नहीं रह सकता है, तो अवयवी के एक देश में रहे वो अवयव, ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि अवयवी का एक देश होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, पहले पढ़ के है ना, अवयवी तो अवयवी है, पूरी एक ही होगी, उसका एक उसका अवयवी के भाग नहीं होते, पकड़ में आ रहे ना। तो कहते हैं न अपि अवयवी एक देशे न, अवयवी के एक देश में वो नहीं रह सकता है वो अवयव, ठीक है जी। इसलिए कह रहे हैं नहीं अस्य अन्य अवयव एक देश भूता संति इति, नहीं अस्य अस्य अवयव अवयवी अवयवे इस अवयवी के अन्य अवयव बाकी अवयव एक देश भूत असंति, एक देश भूत होते हैं क्योंकि उसके अवयवी नहीं होते हैं ना, अवयवी के अवयव थोड़ा होते हैं, इसलिए ये भी संभव नहीं है। इससे ये पता लगता अवयवी होता ही नहीं है, पकड़ में आ रहा है। हाँ जी ऊपर वाला तयो परिणाम भेदात, बस इतना इतना तक समझ में गया। तो ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि दोनों का परिणाम में भेद है ना, एक अनुपरिमाण है एक महत परिमाण है, तो अनुपरिमाण वाला पदार्थ महत परिमाण वाले पूरे में कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता है ना। मान करके चलिए कि वो रहता है, ठीक है ना, तो बाकी अवयव कहाँ रहेंगे फिर जो बचे हुए है। जब एक ही अवयव पूरे पूरे अवयवी में रहता है तो बाकी अवयव भी तो है ना, उनको कहाँ रखोगे। ये उसको अगले शब्द से कह रहे हैं अवयवांतर अवयवांतर संबंध अभाव प्रसंगाच्च। अवयवांतर का मतलब है बचे हुए अवयव, उन बचे हुए अवयवों के संबंध का अभाव का प्रसंग आने से, यानी बचे हुए अवयवों को कहाँ रखोगे फिर। कौन कैसा मान रहा है, पूर्व पक्षी ये सिद्धांती से कहता है कि ये जो अवयवी आप बोलते हो क्या उस अवयवी में अवयव रहते हैं, रहते हैं अगर आप कहते तो नहीं रह सकते, ये बात कहना चाह रहा है। हाँ जी ये तो बता रहे थे क्यों नहीं रह सकते। हाँ क्या हाँ तो कैसे रहते बताइए, अच्छा आप ही बताइए अवयवी में वो अवयव कैसे रहते हैं। हाँ क्या मतलब, हाँ पहले तो आप अवयवी को सिद्ध करिए, आप तो अवयवी को सिद्ध मान करके बोल रहे हो, पहले अवयवी होता है ये सिद्ध करिएगा ना, आप तो अवयवी को तो सिद्ध कर नहीं रहे, आप ये मान करके चल रहे हो शरीर तो एक अवयवी है और ये हाथ एक अवयव है ऐसे बोल रहे हो, आप सिद्ध मान करके बोल रहे हो, अवयवी तो सिद्ध नहीं, हम मानते नहीं अवयवी को, आप बताइए कैसे मानोगे, कैसे आप बताओगे। तो ये अवयव कैसे रहते उस अवयवी में, तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो आप सिद्धांती के बात को मान करके बोल रहे हैं क्योंकि अवयवी को तो आप एक मानते हो ना, तो अब जब अवयवी को एक मानते हो तो वो तो महत परिमाण वाला होगा और अवयव जो है अनुपरिमाण वाला होता है। इसके बाद क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है यदि आपका एक अवयव पूरे अवयवी में रहता है, अगर मान करके चलते हैं, चलो परिमाण भेद को हटा करके मान करके चलिए एक ही अणु एक ही अवयव अवयवी में रहता है, ठीक है ना, तो उस एक ही अवयव जो है अवयवी को घेर लिया है ना, बाकी अवयवों को कहाँ रखोगे, ये कहना चाह रहे हैं, बस यही बात है और कुछ नहीं। स्पष्ट हो गया, ये सूत्र हो गया पूरा। अब आगे देखिएगा, ये तो हो गया पूर्व पक्षी का कि अवयवी में अवयव नहीं रह सकते, ये बात कही है। अब अगले सूत्र में वो कहता है अच्छा ठीक है अवयवी ही अवयवों में रहता हो, पहले तो अवयवी में अवयवों को रखने की बात हुई, अब वो कहता है अवयवी अवयवों में रहता है, अगर ऐसा मानो तो भी नहीं रह सकता। अब देखिएगा, अथ अवयवेषु अवयवी वर्तते। अथ अच्छा, एक और बात हम कहें, अवयवेषु अवयवों में अवयवी वर्तते, अवयवी रहता है, अवयवों में अवयवी रहता है, अगर ऐसा मानते हो तो भी नहीं रह सकता, ये कहना चाहता है। बोलिए, तेषु च अवृत्तेः अवयवी अभावः, उन अवयवों में, उन अवयवों में अवयवी के न रहने से, उन अवयवों में अवयवी के न रहने से अवयवी का अभाव होता है, या अवयवी का अभाव है। पकड़ में आ रहा है सूत्रार्थ? पहले तो अवयवी में अवयवों को होना बताया है, उसका निषेध कर दिया, अब उसका उल्टा कर दो, अवयवों में अवयवी रहता है तो भी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, इस बात को समझाया जा रहा है। भाष्य को देखिएगा, न तावत प्रति अवयवम वर्तते, न तावत प्रति अवयवम वर्तते। प्रति अवयव का मतलब प्रत्येक अवयव में अवयवी न वर्तते, अवयवी नहीं रह सकता, ठीक है ना, प्रत्येक अवयव में अवयवी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, हेतु वही है, तयो परिणाम भेदात, उन दोनों में परिमाण भेद होने से। पकड़ में आया? हाँ जी, यही तो है ना उसका सिद्धांत। हाँ जी, अव्यपगम सिद्धांत भी तो पढ़ा है ना आपने, तो उसके आधार पर अगर मान करके चले आप जिस अवयवी को मान रहे हो, तो अवयवी का तो महत परिमाण होगा ना, फिर अवयव तो अवयवों से ही तो अवयवी बनता है, आपने कहा ना आपने, तो अवयवी का परिमाण तो महत परिमाण वाला होगा, और जो अवयव होता है उसका अल्प अणु परिमाण होगा। इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए, आप अवयवी को मान करके उत्तर मत दीजिएगा, वो तो आप अभ्युपगम सिद्धांत को अगर मान करके चलते, आप कहते हो दूसरा ईश्वर है, हाँ, तो पहले वाले ईश्वर का क्या करोगे, तो आपके मान तो रहा ना दूसरा ईश्वर, अरे वो दूसरा ईश्वर जो है अभ्युपगम सिद्धांत से मान करके बोल रहा है। अगर आप कहते हो कि दूसरा भी ईश्वर होता है, या आप यूं कहते, आजकल कहते ना बहुत सारे ईश्वर होते हैं, मैं बहुत सारे, जब एक ईश्वर से सारे काम हो सकते हो, तो दूसरे ईश्वर से या बहुत सारे ईश्वरों का क्या काम है, खाली बैठे रहेंगे निठल्ले। जब एक ही ईश्वर सब कुछ कर सकता है, तो फिर दूसरे ईश्वर की क्या जरूरत है, तो आपको मान करके चलना पड़ेगा ना अभ्युपगम सिद्धांत से। मान करके चलते हैं आपका दूसरा ईश्वर है, तो दूसरा ईश्वर क्या करेगा, ये तो प्रश्न करेंगे ना, वो इस बात को अभ्युपगम से मान रहा है। ये पकड़ में आ रहा है आपको, इसलिए कह रहे हैं न तावत प्रति अवयवम वर्तते, प्रत्येक अवयव में अवयवी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, तयो परिमाण भेदात, उन दोनों में परिमाण का भेद होने से, एक अणु परिमाण एक महत परिमाण है। स्पष्ट हो गया यहां तक? फिर कहते हैं द्रव्यस्य च एक द्रव्यत्व प्रसंगात, द्रव्यस्य च, और ये जो द्रव्य है, अगर प्रत्येक अवयव में अवयवी रहता है तो प्रत्येक अवयव अपने आप में अवयवी बन जाएगा, इसलिए कह रहे हैं द्रव्यस्य च एक द्रव्यत्व प्रसंगात। ये जो द्रव्यस्य च जो कहा ना, ये जो अवयव रूपी जो द्रव्य है, इस द्रव्य के एक द्रव्यत्व प्रसंगात, एक द्रव्यत्व का प्रसंग आने से। पकड़ में आया? आज बोलिए, नहीं आया? किनको नहीं आया वो बताएंगे। आप तो वहीं पर अटके हैं ना, महत परिमाण महत परिमाण। आप अभ्युपगम सिद्धांत को नहीं मानते क्या? बस अभ्युपगम सिद्धांत को मान करके वो प्रश्न कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तब तो नहीं आएगा ना। तो इसको पकड़ लो ना, अभ्युपगम सिद्धांत होता है। अभ्युपगम सिद्धांत को मान करके वो कह रहा है कि मान करके चलते हैं कि आप अवयवी बोलते हो तो उसका परिमाण बड़ा होना चाहिए, और अवयव का परिमाण तो अणुपरिमाण है, तो दोनों का मेल कैसे खाएगा? अणुपरिमाण जो है इतने बड़े महत परिमाण में कैसे रहेगा, ये कहना चाह रहा है। देखिए, आपके दिमाग में सिद्धांत बैठा हुआ है ना, अब सिद्धांत से बाहर निकलेंगे तभी तो प्रश्न। इधर देखिएगा, अणु परिमाण महत परिमाण में रहता है का मतलब समझ लो, क्या कहना चाहते हैं? अणु परिमाण का परिमाण अल्प होता है ना, इतना अल्प परिमाण वाला पूरे महत परिमाण में कहां से रहेगा? अब पकड़ में आ रहा है, ये कहना चाहते हैं आप, ये कहना चाहते हैं उस महत परिमाण में एक जगह जाकर के रहेगा, इसका मतलब सब जगह तो है नहीं है ना। वो तो कह रहा है सब जगह रहता है तो कैसे रहेगा, क्योंकि दोनों का परिमाण में अंतर। महत परिमाण दोनों का महत परिमाण मानो तब तो रहेगा, लेकिन एक का परिमाण अणु है एक का परिमाण महत है, तो महत परिमाण में अणु परिमाण पूरे में कैसे रह सकता है, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ गए? फिर कह रहे हैं अगर मान करके एक अवयवी एक अवयव में रहता, अगर ऐसा मानेंगे तो द्रव्यस्य उस अवयव रूपी द्रव्य के एक द्रव्यत्व प्रसंगात, वो अवयवी होने का प्रसंग आ जाएगा, तो प्रत्येक अवयव अवयवी बन जाएगा, तो अनेक अवयवी हो जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा दोष आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये एक बात बता दिया, उसका हेतु समझा दिया उसने। फिर अगली बात कह रहे हैं, न अपि एक देश है ना, और न ही एक देश से वो रह सकता है, यानी अवयवी का एक देश अवयव में रहता है। अगर ऐसा अगर माने अवयवी का एक भाग अवयव में रहता है, मेरी ओर देखिएगा, दस अवयव है ठीक है ना, और एक अवयवी बन गया ठीक है ना। अब वो ये जो अवयवी है क्या एक अवयव में रहता है? हाँ, अवयवी का एक भाग अवयव में रहता है, अवयवी का दूसरा भाग दूसरे अवयव में रहता है, अवयवी का तीसरा भाग तीसरे अवयव में रहता है। अगर ऐसा मानो तो ये नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? अवयवी के एक देश नहीं होते, यानी अवयवी के अवयव नहीं होते हैं, ये कहना चाह रहे। न अपि एक देशे न, अवयवी के एक देश से भी आप सिद्ध नहीं कर सकते। सर्वेषु अन्य अवयव अभावात्, सर्वेषु अन्य अवयव अभावात्, सर्वेषु का मतलब है सभी में, सभी अवयवों में अन्य अवयव अभावात्, अन्य अवयवों का अभाव होने से, अर्थात जिस एक द्रव्य को आप एक अवयव को अवयवी बना लिया, तो उस एक एक में एक एक सब अवयवी बन गए, तो उस अवयव में अन्य अवयव तो है ही नहीं है, अन्य अवयवों के आए बिना वो अवयवी कैसे बनेगा? अवयवी तब बनता है ना अन्य अवयवों के आने पर, जब एक ही अवयव को अवयवी बना दिया आपने तो अन्य अवयव तो आए नहीं है, तो उस अवयवी में अन्य अवयवों के अभाव होने से वो अवयवी नहीं हो सकता। हाँ, तो अवयवी रहेगा, इसका मतलब अवयवी तो किसी भी दृष्टि से सिद्ध नहीं हो रहा है ना, इसलिए कहता है, इसलिए वो कहता है तदेवम न युक्ता संशयो नास्ति अवयवी इति, वो कहता है इसलिए अवयवी नास्ति, अवयवी नहीं है इस प्रकार का जो आपने, अवयवी नहीं होता है इस रूप में कोई संशय ही नहीं हो सकता। अवयवी नास्ति ऐसा कहना, तदेवम न युक्ता संशय, ऐसा संशय हो ही नहीं सकता, यानी अवयवी में संशय होता है ये बात सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि अवयवी ही नहीं है, ये कहना चाह रहे। पहली बात को ही लाए, ये जो छठे सूत्र में कहा है ना संशय अनुपत्ति नास्ति अवयवी इति, वही उसी को यहाँ पर खोल दिया है। नास्ति अवयवी इति, अवयवी नहीं होता है इस प्रकार का अवयवी में कोई संशय उत्पन्न नहीं हो सकता। तद एवं न युक्त संशय, इसलिए संशय होता है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? अवयवी नास्ति, अवयवी ही नहीं है, फिर संशय किस बात का होगा, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गया? चलें अब आगे, अगला सूत्र देखिएगा। दो बातें आ गई सामने। पहली बात है कि एक एक अवयव अवयवी में रहता है तो कहा नहीं रह सकता, फिर कहा अवयवी ही अवयव में रहता है तो भी नहीं हो सकता। ये यूं बोलिएगा, अवयवो अवयव अवयवी में रहते हैं ये सिद्ध नहीं हो पाया, अवयव अवयवी में रहते हैं ये सिद्ध नहीं हो पाया। दूसरी बात, अवयवी अवयवों में रहता है ये भी सिद्ध नहीं हो पाया। ठीक है, दो बातें हो गई। अब अगली बात देखिएगा, बोलिए पृथक च अवयवेभ्यो अवृत्ते है, अवयवों से, सूत्रात लिखिए अवयवों से अलग रूप, अलग अवयवों से अलग अवयवी का व्यवहार ना होने से, अवयवों से अवयवी का अलग व्यवहार ना होने से अवयवी का अभाव है। पकड़ में आ रहा है? क्या हो गया? हाँ जी, अवयवों से अलग, दोबारा बोलता हूं, अवयवों से अवयवी अलग रहता है ऐसा व्यवहार ना होने से। ठीक है जी, मतलब अवयवों से अवयवी अलग ही रहता हो ऐसा व्यवहार ना होने से अवयवी का अभाव है। मान लो कोई ये कहे अवयवों में अवयवी नहीं रहता, अवयवों में अवयवी नहीं रहता, अवयव अवयवों में नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, अवयवों से अलग ही रहता है अवयव अवयवी। अगर ऐसा कोई कहे तो अवयवों से अवयवी अलग नहीं रह सकता, क्योंकि उपलब्ध होता ही नहीं अवयवों से अलग अवयवी, कहीं होता हो ऐसी ऐसी वृत्ति ऐसा व्यवहार तो होता ही नहीं है ना। पकड़ में आ रहा है? अब इसी का भाष्य संक्षेप से बोला है, पृथक च अवयवेभ्यो धर्मिभ्यो धर्मस्य अग्रहणात् इति। अब मेरी ओर देखिएगा, अवयव हो गए धर्मी और अवयवी धर्म, इस रूप में मान करके चल रहे हैं। अवयव अवयव तो हो गए धर्मी और अवयवी जो है वो धर्म, तो कह रहे हैं धर्मिभ्यो अवयवेभ्य पृथक धर्मस्य अग्रहणात्, धर्मी रूप अवयवों से अलग अवयवी रूपी धर्म का ग्रहण ना होने से अवयवी का अभाव है। समानम यानी अवयवी का अभाव है। हाँ जी, अवयवों को तो धर्मी माना है और अवयवी को धर्म माना है, तो कह रहा है धर्मी रूपी अवयवों से अलग धर्म रूपी अवयवी का ग्रहण ना होने से। स्पष्ट हो गया? अवयवी का अभाव है। समानम, ये समान है, समानम से ये भी अर्थ ले सकते हैं अन्य पदार्थों के समान, जैसे कारण द्रव्य, कारण द्रव्यों से कार्य द्रव्य अलग नहीं रहता, उसी के समान। जैसे कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य अलग नहीं रहता, उसी के समान। अथवा यूं कहिए गुण गुणी से अलग नहीं रहता, उसी के समान। कर्म द्रव्य से अलग नहीं रहता, उसी के समान कुछ भी कह सकते हो। स्पष्ट हो गया? अगला सूत्र, नच अवयवी अवयवाह, नच अवयवी अवयवाह, सूत्र से स्पष्ट होता है। वो कहते हैं अवयव ही अवयवी नहीं है, ठीक है ना, नच अवयवी अवयवाह, समझ में आ रहा है? सूत्रार्थ लिखिएगा, यदि ऐसा कहो अवयव ही अवयवी है तो भी नहीं कह सकते। नहीं अवयव अवयवी हो सकता है, ठीक है जी, नहीं अवयव अवयवी हो सकता है, नहीं अवयवाह अवयवी भवति, ऐसा। स्पष्ट हो गए? ये सारे के सारे प्रश्न हुए हैं। अभी कितने हो गए सूत्र? 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों सूत्र जो है पूर्व पक्षी के। अब आगे सिद्धांत पक्ष उत्तर देंगे, तो उत्तर कल देखते हैं। सब जगह जहां भी अवयवी मान करके बोल रहा, सब जगह अभ्युपगम सिद्धांत मान करके बोला जा रहा है ना, ये तो लोक प्रसिद्ध है ना अभ्युपगम सिद्धांत, वहां ये शब्द से तो नहीं बोलती, इसको अभ्युपगम सिद्धांत नाम से नहीं जानते, लेकिन मान लीजिएगा ये गधा है, मान करके चलते ये गधा है, लेकिन गधा की तरह तो कर नहीं रहा है ना, ठीक है ना। मान लीजिए दूसरा ईश्वर आप कहते हो, तो दूसरा ईश्वर अगर है तो उसकी जरूरत क्या है, जब एक ही ईश्वर से सब काम चल रहा है। मान लीजिए इसने वो काम किया है, मान करके चलते हैं, लेकिन कहाँ दिख रहा है काम? काम तो दिख नहीं रहा है ना, इसलिए नहीं ऐसे। तो मान करके तो बहुत सारी बातें होती है ना लोक में। ओंकार, ओ सबको प्रणाम।